No niin, ja tervetuloa Underground Humina. Jaaha, nyt tää mikkiständi notkuilee. Ei siinä. No, näinpä näin. Joo, tää on taas näin hankalaa kaikin puolin, mutta ei siinä. Laitetaan musiikkia, niin mä järjestelen tätä härpäkettä tässä. Joo. Ja no, musiikkia eikä mitään se kummempaa. Rock'n'roll Stormtroopers. I'm a Rebel, se on Acceptin biisi. Joo, mutta tää onkin attribuuttilevy. Joo, mutta näin menee. Rock'n'roll Stormtroopers. Ja I'm a Rebel. We'll be right back. No niin, siinäpä oli sellainen yhtye kuin Transparent. Joo, ja se oli Jojo-niminen kappale, Syklemix, koska se oli elokuva äänite, Syklomania vai mikä leffa se nyt olikaan. Mutta ei siinä, lisää musiikkia, koska sitähän varten täällä ollaan. Ja äsken meinasin juuri, niin se oli tämä rahastusäänitteeltä Jontti tietenkin kappaleellaan Heil Imperium, missä fiittaa Painajainen. You came? You saw? Hi. Usulle on saamu täs patokratias, rauhan nimis repikiksei rituaali murhas. Imala öljytäkki, tuki kohta imperiumin, pimeempää kokka kajastaa paskanen valo. Kaiken näkevä silmän kultti kirous, avoin abominaatio, empatiana amputaatio. Kontrolloitu oppositio, vailla visio, gladiaattorit häkeissä, sumennetut sameet. Raata kun rekikoirat pysteis prameis, väliportaan sykapantti dumpata susille, jotta piiri pieni pyöris oodi huorille. Friikeille niinku Saturnuksen festivaalit joulupäissä haalii sen mikä jää haaviin. Ykseyden häpäisijät operoi ykseyden nimis. Divided Impera on ollut aina niiden gospeli. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Samat läpät, koska läpät on samat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Ja kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Samaa paskaa, paska on samaa. Hajota, hajota, hajota, hallitse, hallitse, hallitse, hallitse. Nyt on mielessä persettä ja sirkushuvi verta. Viidakon tähtösiä valiumi. Libyain vasio päissä hekumoi. Pommitettu sairaala paisteessa onanoi. Hiessä niin et kämmenet verilo. Ulvo psykosin partaala aili perium. Vittu humanitärinen interventio. Jonku kabinetti demoni perversio. Etninen puhdistus. Vittu kova rooli elitille. Ei peri torpedata tomahawkit. Ja siitä ime euforiaa kovasti. Väliportaan lumput, joilla mainos meidän moraali. Kilipää kultistit, hullut sionistit. Ja muut vitun piireissä pyörivät pedofiilit. Klikin miehet on urmiossa kontrolliin. Lasten nyrki tukkuu valkoiseen fosforiin. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Sumeria, Babylon, Jumal, kuninkaat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Heil Imperium, Heil Imperium. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Samat läpät, koska läpät on samat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Hajota ja hallitse. Kultainen aika kaukana lepää rauhassa. Suora selkästä meno niin kuin Ilkka Kanerva. Onks ei sepä pyhempää kala valetta, kun et nää sairaat parasiitit ois sua parempia. Sit ajatus katkes näkäri jonossa, kun stumppaus alko ei kovin uniikkia. Hurmos henkisesti ne kakarat rypi, kenki kylmästi niinku Uruk Hai Hobbitti. Golemille kustomoitu ikiomat idolit, idiotisaattori syytää idossia gangsterismiin. Fiktiivisi uutisi Syyrias lavastettu oikeesti, mut kun nostat haluat salaliittomies miten groteskiin. Onkohan mä väärässä paikassa väärä aika, onks tää planeetta? Taisi ihmisten paikka. Karhu ärähtää idäs lohi käärmeen kidas. Raskas metalli taivaalt pöydän kemikaali vanat. Now you don't live in a beautiful place.

Whose honey are you? Whose tea do you sweeten? Whose sugar and spice and everything nice depends upon you? Whose honey are you? Whose dreamy completing? Who goes for those eyes that you can't find? Whose honey are you? You got a tiny little bit of heaven in your fingertips. You got all the rest of heaven on your sugar a coated lips. Who's gonna get you some Sunday go meeting? Whose little heart leaves once for keeps? Whose honey are you? You got rest of heaven on his sugar-coated lips. Who's gonna get you some Sunday go meeting? Whose little heart leaves once for keeps? Whose honey are you? Uutisotsikot. Pääministeri Juha Sipilä vetoaa, että Oulussa tapahtuneita epäiltyjä rikoksia ei käytettäisi vihanlietsontaan pakolaisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan. Sipilä korostaa, että epäiltyihin rikoksiin Oulussa ovat syyllistyneet yksilöt, eivät väestöryhmät. Sipilä viittaa uuden vuoden tervehdyksessään Oulussa tutkittaviin alaikäisiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joissa epäilyt ovat ulkomaalaistaustaisia. Sipilä muistuttaa, että oman käden oikeuden käyttö on oikeusvaltiossa rikos, kuten myös vihapuheen viljeleminen. Toisin kuin Sipilä sanoo, kaikki vihapuhe ei kuitenkaan ole rikollista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan osa vihapuheeksi mielletystä puheesta on sananvapauden suojaamaa, vaikkakin sävyltään vihaista ja jopa asiatonta puhetta. Kaikkeen vihapuheeseen ei siis voi oikeudellisesti puuttua. Rangaistava vihapuhe on viestintää, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit. Yleisiä rikosnimikkeitä rangaistavalle vihapuheelle ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen sekä uskonnon rauhan rikkominen, todetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun nettisivuilla. Pääministeri painottaa, että jokaisen Suomeen tulevan on noudatettava maan lakeja ja kunnioitettava toisten ihmisten koskemattomuutta. Viime vuoden lopussa alkanut poikkeuksellisen voimakas epävakaus osakemarkkinoilla jatkui keskiviikkona. Pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen Frankfurtin pörssin yleisindeksi heikkeni 1,2% ja Lontoon pörssin yleisindeksi 1,8%. Helsingin pörssissä yleisindeksi oli heikentynyt 0,6%. Osakkeiden halpenemiselle tuskin on yhtä syytä, vaan yleinen epävarmuus lisää voimakkaita vaihteluja arvopapereiden hinnoissa. Sijoittajien levottomuutta on lisännyt huoli maailmantalouden näkymien synkkenemisestä. Lounais-Suomen poliisilaitos julkaisi kotisivullaan poikkeuksellisen listauksen uuden vuoden aattona tehdyistä hälytyksistä, jotka koskevat ilotulitteita. Luetteloon on saatu mahtumaan peräti yli 20 tapausta, joissa ilotulitusraketteja ammuttiin ihmisiä, taloja tai autoja kohti tarkoituksella. Tiistaina alkanut raju talvimyrsky pitää Suomea otteessaan vielä keskiviikkona. Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Suomessa kovimmat puuskatuulet koetaan keskiviikkona aamun aikana. Liikennesää on huono ja sekä poliisi että pelastuslaitokset kehottavat varaamaan aikaa työmatkaliikenteeseen. Päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta sanoo, että pohjoisesta saapunut myrskyrintama on kovimmillaan etelässä vasta keskiviikon aamun aikana. Myös Kaakon suunnalla tuulet puhaltavat keskiviikon aikana kovina. Shall be first two months in a pass out heat, facing them up with a moxie melt. He woke up drowning in Chachki hell. Born in a cave with a torch on a wall, then a window arrangement of porcelain dolls on a brand new day. Saw what he saw, property owners who broke them all. With a bad toupee and a face like he authored a law, face like he mourning a loss. Right hand on a can of worms, left full of gold, he will drape the turf. I mean, that's okay. You gotta answer to you at the end of the model of day, but a model of mercy in light, no way. Marionette will clap and obey. Look, all that noise, call that flight of the water boys. They all slap five, keep to keep when they colonize. And a grown-ass man shall abide as he wish. Walk that path with a diamond and a stick. Walk that path with a diamond and wine. Walk that path to the firing line. Just walk, pay no mind to the new recruit with the Plato spine. Let's be friends from opposite ends. Wave to the kid, don't hop on the fence. Play to the radius far and away. Orbit wide, don't park in the space. One little martyr who talk in the space. Make one little weatherman sharpen up the blades. I'll be Bricks to the curb at the Mad Cow meet. Face in the bars of a regular cell when he woke up high in collectible hell. Movietown kid, it was spoiled by the bins. That a man who expired with the most shit win. That's Scorpio American nonsense penned by the rich. Not a routine friend in a pinch. Still not used to the stench. It throws up otherwise loose to the vents. In the case, the afraid observer got a poke kids box full of lamest terms. Goes A, peace, pray for the plague. Major relief and capacious range. But just cause I don't wanna war with you, don't mean go warm up the barbecue. I'm like, pardon you, sort of limit. My high noon is a quick little minute. I don't wanna spend it, sin with a critic. Cause simply isn't gonna ever really get it. This HQ is alive and alone. No driveway, no sign of a home. No dial tone, no line for the phone. No world's tiniest lie in the talk. And I might just lie to a more. Lying in the board with a deep breath, hiding a board. Fighting a smile, highly annoyed when the timing is right. I'm a rising accord. Call for the monster beats and blockhead. Got animal drums like you got teeth. Goes red light, green light, 1, 2, 3. One large coffee, fuck you, boy. T-A-K-E-N-O-P-R-I-S-O-N I crawl down to the basement when the weather got cold, like a lost lamb returning to the fold. And when the outside world receives from view, it's just a year's supply of makeup and memories of you. 1967, old 45, holding back the vampires, keeping me alive. There's an envelope with some cash in it, out by the front door. This is what they make you take the medication for. Näin. Aesop Rock. Kofe. Okei, sieltä tuli kaiut mukaan. Aivan mahtavaa. Niin, se oli Kofe feat. John Darnielle. Prod by Blockhead. Ja Non Shall Pass -levyltä. Jep, jep. Ja sitten lisää musiikkia. Niin, seuraavaksi Brian Briggs. Niin, levyltä. Brian Damage. Ja Lifer on biisin nimi. Thank you. Wait a minute. How much money? Man, that song is whack. Anyway. Can't be right. I got a better idea. Oh, shit. Oh, yeah. This is your birthday song, brother. Royalty free. Public domain. Sing this tune and we won't sue you. My brother from another mother. Thank you for all that you do. It's a celebration, bitches. If we have anything to do about it, we're gonna make it funky. Let's all like this. Have a funky birthday. Funky birthday. Happy birthday, brother. Have a funky birthday. From Mofo and Co. Yep. Funky, funky, funky. Have a funky birthday. All of your wishes come true. Have a funky birthday. Motherfucking funky birthday. Public domain, easing the pain. Cause these motherfucking copyright laws are insane. Freaking insane. Hey. You know what I'm saying? Damn shit. Freaking insane. What the dick? What the dick? Oh yeah. Okay, wait a minute, but I'm going off on a tangent. Digress. That's not the point of the song. The song is a birthday celebration. Uh-huh. I don't know the words. Sing. Have a funky birthday. For my main man G. Main man G. Have a funky birthday. So real in the house, in the house, in the house. Have a funky birthday. Could you do that for me? Looking all fly in your birthday suit. Oh, okay. Have a fucking birthday. Lady J in the house. We're gonna have another freaking day. Girl, happy birthday, G. It's just a vibe, make it, y'all. Make it funky. Oh, yeah. With a few of our closest friends. Surreal is wrong. I don't wanna be right. Have a fucking birthday. And while you're at it, buy your mom some flowers, cause she did all the work. Have a fucking birthday. Yeah. Let me break it down why we love my main man G. Really, when you think about it, it won't take long. It's cause he's a badass and basically so damn funky. Have a fucking birthday. Happy birthday, we love you. It's K-Fresh, if you did not know. Have a fucking birthday. D-Money in the house, wishing you the best deserved birthday ever. Funky birthday. Have a fucking birthday. Happy birthday, G, from Pablo. True dad. Birthday. My brother from the south side, Spoon Kang Langus. Keep on teasing me. Have a funky birthday. That's what I'm talking about. Have a funky birthday. Three phase in the house. Happy birthday, bro. Have a good birthday. That's right. That's right. That's right. Have a funky birthday. Benton. Have a surreal birthday, you fucking jag off. Have a fucking birthday. Okay, roll me a favor. Royalty free birthday. Jep, jep, jep. Tosta ei nyt ole kauheasti tietoa, koska tagit jäi jonnekin. Tuo oli joku Jagoff-niminen artisti ja biisin nime saatte päättää itse. Näin se vaan menee nyt tällä kertaa. Mutta musiikkia lisää ja seuraavaksi meille sitten esiintyy Heck. Joo, levyltä Heck ja kaikista nätein tähti, The Prettiest Star. Got everything but cold fire. You will be my rest and peace. child, I moved out to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel dry. It's a trick to make you see why. Staying back in your memory are the movies in the past. How she moves is all it takes to sing a song of when I loved the prettiest star. One day, though it might as well be someday, and I will rise up all the way because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory are the movies in the past. How she moves is all it takes to sing a song of when I one day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Blood will fertilize. Empty all the magazines. Jep, jep. Ja jos joku sen tunnisti, niin varmasti tunnisti. Sehän oli Slayer, tietenkin. Diabolus in Musica-levyltään kappale Point. Sellain. Mutta. Niin. Mä odottelin huljia, mutta ei se nyt pääsekään, joten ei kai sillä väliä. Jatketaan musiikilla ja pidetään tuommoista pientä särökitarailua tässä vielä mukana. Ja seuraavaksi on semmonen kuin Diamond Head. Ja mitäs siitä sitten sanois? Niin, levy on Lightning to the Nations, lienee jonkunnäköinen kokoelma, koska seuraava kappale nimeltään Play It Loud on singlen B-puoli vuodelta 1981. Joo, timantti päät ja soittakaa lujaa, joten nyt siellä nupit kaakkoon. I'm not afraid to die. куча громова. А ты убей моего мужа старого, ты убей. Старого, старого, да старого, постылого, старого, старого, старого. Se oli Klingons ja Get Me There. Ja sitä ennen oli semmoinen venäläinen tyttöbändi. Ja noi kyrilliset kirjaimet, kun ne eivät ole vahvuuksia, niin näin ollen jäi siltä osin vähän niin kuin joutu lunttaamaan, täytyy myöntää. Joo, mutta se oli siis... Niin, nyt tuli taas tommonen snadikka, että kauhean mölinen bobsleigh. Levyltään Jeldyrina Sloboda, ja sitten biisin nimi, se ei oikeasti ole By the Gates, se on vaan nyt, löytyy tuolta jostain Amazonilta tolla nimeltä tai All Music tai jotain, mutta Venäjähän se oli, ja en tiedä mikä se oikein venäläinen nimi oli, mutta, musiikkia lisää, turhaa tässä jauhaa, jaskaa, pauhaa jaskaa ja niin edelleen. Arkie Sepp and the Family of Percussion on seuraava ryhmä, orkesteri tai mikäli artisti. Hemmetti. Kauheeta meteliä noin hyypiät pitää. Niin, arkie Sepp and the Family of Percussion ja Here Comes the Family-levyltään. Ardo P. Totri, okei. Okay. Joo, no mutta torimiesmeininkiä. Thank you. Thank you. No niin, sehän oli Robbie Krieger Crystal Ship -kappaleella. Ja se oli muuten Doorsin biisi, ja levyke oli Door Jams ja Robbie Krieger. Niin, no ei se ole varmaan kovin tuttu nimi, mutta tää jätkä oli se jäbä, joka soitti Doorsissa kitaraa. Näinpä näin. Eli no ei siinä kai se kummempaa. Seuraavaksi 1 miljoonasta Double Sight -levyltä nimikko biisi. Think I must be seeing double. You come near and you're in trouble now. I can see your style of dress and you're both the same. I can't decide, you're standing there. I'm always so sad. The brother's the one called Mister, but I'm sure that he's your sister. You're so alike, it's just not right. Or is it me with double sight? I hate my ass for looking at ya. Think I must be seeing double. You come near and you're in trouble now. I can see your style of dress and you're both the same. I can't decide, you're standing there. I'm always stuck inside. Your brother is the one called Mister, but I'm sure that he's your sister. You're so alike, it's just not right. Or is it me with double sight? Seeing double, you come near and you're So step by step we'll go, we'll go. Jaja is a forgiver. Hey, hey. Siinä oli todellakin Cool Rasta, eikö vaan, ainakin tyyppi laulo, niin ja nyt mun pitää taas etsiä, että kukas se olikaan, ei tää aina yhtä hankalaa, yrittää etsiä. Joo, mut se oli The Heptones, joo, tämmönen Cool Rasta, eli vähän viilentynyt, ei mikään ihme tuossa tuulessa kyllä. Helpostikin voi tulla viileä. Joo, ja sitten lisää musiikkia. Gogol Bordelloja Super Taranta-levyltä. Dub the Frequencies of Love. When I got none, and a thunderbolt in each hand of my own, for I'm coming back to level everything they thought us wrong. What a transmigration! Takes over the world. So damn it, like the light is

Se oli Klangstrahler Project Marked Up. Joo, semmonen. Jostain kokoelmalta löydetty. Näin. Saakeli viekö talvia kaikki yskät ja ynnä muuta paskaa. Se ei saa vaikuttaa. Tai vaikuttakoon, mutta ei se vaikuta musiikkiin. Pekka Pohjola. Onko tuttu nimi? Jos ei, niin ei se mitään. Levyltään Matematici ans air display. Persieved journey on kappaleen nimi. Tai miten se vaan menee, mutta näin se menee, kun Pekka Pohjola sitä soittelee. Thank you. Se oli siis Mike Oldfield, Tres Lunas, tai TR3S Lunas, näin se levy nimi kirjoitetaan. Joo, biisi oli To Be Free, niin, että mites se nyt onkaan, ole mehiläinen vapaa, esimerkiksi, joo, ja varmaan toi akka, joka siinä lauleskeli, niin taisi olla tää Maggie Reilly, väliäkö sillä? Biisi on kirjattu Mike Oldfieldin nimiin ja näin se meni. Joo, sitten lisää musiikkia, koska eihän tässä nyt ole kuin vähän reilu puoli tuntia, niin turhasta jauhamiseen käyttää. Corey Hart-niminen tyyppi. Joo, se on tämmönen huli ottanut varmaan tosta esimerkkiä ihan salettiin, koska tyyppi laulaa Sunglasses at Night ja hulillahan aina ne plehat päässä. Näin tää on siis hulille. Thank you. when boy cried. Until you started going out with more than one guy. Now you treated me bad, won't tell me laughter. Yeah, you didn't care, woman, how many people you hurt. You better stop, girl, and take a look at yourself. Find out the truth before you hurt someone else. Hurt someone else. Se Sound System ja Take a Look at Yourself. Näin sellaista meininkiä. Se oli Fuzzy Daddy Presents Get Your Eyes Blue Vol 16. Niin, että menkää etsiä tollanen, jos kiinnostaa. Ja musiikkia lisää. Sitten tulee Hullu Sini. God Save the Sini. Ei kun Sini. Joo, just semmoiselta levyltä. Eli Mad Sin ja Speak No Evil. Der Tänzer ist nicht allein. Wenn alle Scharfschützen. Ah, darum bist du wohl zu mir gekommen. Dann lege ich eben alle fünf um. Well, here I'm hanging from a tree. When the clouds reach my eyes. But I couldn't help myself. I started to let go. So speak no evil. I shot the Lord on with my gun. It was a suicide of fun. And it's kind of a shame that I'm to blame. You say speak no evil. He rolled with the gun through the smoke and the mist. Just a bang with my gang. But I couldn't escape the fucking thing. And then they locked me up in jail. I couldn't pay the bail. To say that I'm evil. Well, this is right and this is wrong. You coin the trouble I'm so. But there is two sides of a coin. I won't stay in line. Just say that I'm evil. Ready for I trashed a bag with my gang. I couldn't escape the fucking thing. And then they locked me up in jail. Couldn't pay the bail. You say that I'm evil. Evil with the devil through the storm and the mist. And wolves in his belly of a lamb. And I'm so poor and his mother was a whore. Yo! Yo! It's a lesson too late for the learning. Made of sand In the wink of an eye my soul is turning in your hand Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better, didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. You have reasons aplenty for going. This I know, for the weeds have been steadily growing. Please don't go, please don't go. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better, didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. As I lie on my bed in the morning, without you, without you, every song in my breast is a warning, without you, without you. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better, didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. Yes, you know that was the last thing on my mind. Näin, se oli Dina Webster niminen neitokainen. The Last Thing on My Mind levyltään Tuesday's Child. Ja nyt mä yritän ottaa kauheasti selvää, minkä väriset öökat tuolla naisella on, kun en ole ihan varma. Ei tosta oikein levykannekuvasta saa selvää. Yritetään kattoa ja luntata. No, ei siinä. Ehkä ne on jonkun väriset. Tuskin vihreät. Niin, koska seuraava kappale, niin juuri. Se liittyy tähän silmäasiaan. Dukes of Hamburg-niminen ryhmä, tai mikä nyt lieneekään. Niin, tää on tämmöseltä kokoelmalevyltä löydetty juttu. The Mixtape Vol. 3 ja The Karaoke Sound. Voitte arvata vähän sen perusteella millaista. Mutta joo, biisin nimi siis Green Eyed Woman. Niin, ja nyt mä en oo varma, että oliko tällä Deena-neitosella vihreät öökät, mutta jostain vihreän silmäisestä nää laulaa. You is the

puiston ja apteekin. Jokin outo haju on tarttunut vaatteisiinsa. Suloinen sekopäisyys saa hänen mielensä ylös taivaisiin. Unet sinusta lisääntyvät, perään aivan liian usein. Hiestä märkänä alasti metsissä, yksi miljoonain joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, perään aivan liian usein. Iestä märkänä, alasti metsissä, yksi miljoona joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, perään aivan liian usein. Jeesus tulee, oletko valmis? Piritä pirtees, osaatko psalmis? Jeesus tulee, vaihda jo pukua. Jeesukset olivat joululaulujen ja joulutoiveiden aatelija Jeesus tulee. Hassisen koneen mielestä näin, ja jos ette tunnistanut, niin taas oli teidän vika. Ei siinä. Hei. Blää. Noin alle 8 minuuttia. Joten ei muuta kuin täristellään viimeiset 8 minuuttia musiikin parissa, ja ensi täristää meille Johnny Kid and the Pirates, Shaking All Over. Shaking all over. Just the way they had to say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shivers down the thigh bone. Yeah, the tremors in my backbone. Shaking all over. I'm always frightened of always frightened of what I might meet. Well, I'm always frightened of what I might meet. Yes, I'm always frightened of what I might meet. I'm always frightened of what I might Nee. Se oli Screaming Such Lord, All Black and Hairy -levyltä Rock and Horror. Selvä se. Joo, hei. Niinpä niin. Ohjelma-aika alkaa loppuun, joten yksi biisi vielä ensi viikolla jatketaan. Tiedä sitten, mitä silloin tulee. Joo, niin. Nyt sanon sitten hei hei ja mikähän mun piti laittaa? The Modern Lovers, samannimiseltä levyltään, Dignified and Old. Jep, ja mä sanon hei hei, ensi viikolla humistaan lisää. My telephone never rings, she never call me. I hate myself today, but I can see through this bitterness. So I won't die. Someday I think I'll be dignified and old. Well, my friends say I deceive myself, and that I contradict myself, and I can't say if they're right. But I'm not ashamed. Oh, I can take a challenge, and so I won't die. Someday I'll be dignified old. I know. And I say, hey kids, hey kids. I say, hey kids, hey kids. I say, someday we'll be dignified and old. And I try to say, my girl and I used to stand on the mountain, and the sunshine, she's dead and I cry. But I can see through this death and sadness, and so I won't die now. Someday I wanna be dignified and old. Well, now see the desert, I sit all alone in the desert, and no girl understands me. But I can see through this bleakness and gray and sadness, and well, I won't die now. Someday I'll be dignified and old, and I say,